Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή ειδικά αφιερωμένη στους κλατς. Χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ που κάνω αυτή την εκπομπή, γιατί από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα, στο βλέπω, είχα πει ότι θέλω να κάνω ένα αφιέρωμα στους κλατς, που είναι μια από τις αγαπημένες μου μπάντες. Τι να πει κανείς τώρα για μια μπάντα που ιδρύθηκε το 1990 στο Maryland, εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοντά στο British Columbia, που το αναφέρουν και πολλές φορές στη δισκογραφία τους. 10 άλμπουμ, official δισκογραφία 10 άλμπουμ και άλλα λίγα που είναι rarities και δεν συμμαζεύεται. Και μόλις ακούσαμε το Earth Rocker, από προσωπικά η δικιά μου γνώμη είναι ότι είναι το δίσκος της χρονιάς, και απορώ πώς θα το ξεπεράσουν αυτό το άλμπουμ που έχουν βγάλει. Γιατί απλά μιλάμε για κομματάρες, τη μία μετά την άλλη. Και θα συνεχίσουμε με το The Mob Goes Wild και θα πούμε διάφορα πράγματα για τους κλατς στη συνέχεια. Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders into a trance. Give the sea so the swine will marry and propagate lies. Tough luck for elected officials, the beast you see got 50 eyes. Bring it on home, spread the wealth, play it cool, the hand's been dealt. Now all the odds are in our favor, save the victory speeches for later. Streets on fire, the mob goes wild, wild, wild. Streets on fire, the mob goes wild. 21 guns, box made of pine, letter from the government sealed and signed, delivered Federal Express on your mother's doorsteps. 21 guns, box made of pine, letter from the government sealed and signed, delivered Federal Express on your mother's doorsteps. Condoleezza Rice is nice, but Afro for Oroni. And that man on the TV who speaks to the dead, you know that man's a phony. Everybody move to Canada, smoke lots of pot. Everybody move to Canada right now. Here's how we do it. Bum rush the border guard before he and his dog ever knew it. Streets on fire, the mob goes wild, wild, wild. Streets on fire, the mob goes wild. 21 guns, box made of pine, letter from the government sealed and signed, delivered Federal Express on your mother's doorsteps. 21 guns, box made of pine, letter from the government sealed and signed, delivered Federal Express on your mother's doorsteps. Well, alright. Χαμό στο ίσιωμα. Εδώ πέρα χοροπηδάω πάνω στην καρέκλα. Τρίζουνε τα πάντα, κάνω και σαρδάμ. Χαμό. Για του κλατ, χαμό. Και εδώ να πούμε του πρώτου χαιρετισμού στον Αλέκο, στο Βαγγέλη, στον Roller Coaster, στο Sparkle Pony, στον Τέλη, στον Unidentified User και στον άλλον user, στη Σπυριδούλα, στον Κώστα που μας ακούει από το Λονδίνο αυτή τη στιγμή, βεβαίως, τη Σταυρούλα, το Μεταξά, τη Μαρία. Ποιοι άλλοι είστε εδώ πέρα, ρε παιδιά? Βοηθάτε. Ωραία. Μιλήστε μου για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Α, και στον Αλέκο. Όχι, τον Αλέκο το χαιρέτησα. Γεια σου, Αλέκο. Τέλος πάντων, τα μέλη των Κλάτς είναι ο Νίλ Φάλων φωνή, ο γνωστός Νίλ σε όλους, ο Τιμ Σούλτ, Σάλτ κιθάρα, ο Dan Mains που είναι μπάσο και ο Jean-Paul Gaster που είναι στα τύμπανα. Λοιπόν, οι Clutch δεν λέγονταν έτσι από την αρχή. Το όνομά τους ήταν Glad Trip. Ναι, δεν ξέρω τι έμπνευση είχαν, αλλά έγινε αυτό. Και όπως και ο Fallon, δεν ήταν η πρώτη φωνή του αυτού του συγκροτήματος. Η πρώτη φωνή ήταν ο Roger Smalls. Και το ψευδόνυμό του ήταν Arcane. Μπορεί να το πετύχετε πουθενά στα lyrics που υπάρχουν στα τραγούδια τους. Ο οποίος τους παράτησε για να πάει για σπουδές, νομίζω, στη σύγχρονη ή κάποια ιστορία, τέλος πάντων. Και μετά ήρθε τσουπ ο Νίλ Φάλων, που ήταν κολλητός με τους άλλους τρεις, και έγινε ένας χαμός. Η αρχή βέβαια των Clutch ήταν λίγο παράξενη, γιατί ο 19χρονος τότε Νίλ Φάλων το 1990 είχε λίγο όρεξη για ξύλο. Και αν ακούσουμε κομμάτια όπως το Juggernaut, δεν έχουν καμία σχέση με τα κομμάτια τα οποία έχουμε τώρα στη δισκογραφία τους. Ήταν απλά ένας τσαντίλας που δεν ήθελε με τίποτα να ακούει μελωδία στα κομμάτια. Και ο παραγωγός τους είναι μια μεγάλη μορφή, η οποία λέγεται Τζο Μπαρέσι και έχει κάνει παραγωγές και για τους Κάιους, Melvins, Queens of the Stone Age και Tool. Τι άλλο θέλουμε λοιπόν. Και τώρα θα ακούσουμε ένα αγαπημένο μου κομμάτι που λέγεται Sable Hustle, το οποίο λέει στην ουσία ότι μην μου πολύ κολλάς, μεγάλε. Εγώ θα σου κλέψω τη δόξα, έχω και το τηλέφωνό σου και έχω μάλιστα και τατουάζ το όνομα της μάνας σου στο μπράτσο μου, οπότε κούλαρε. Master arithmeticness, light it up, light it up. I got the heat in both feet, snake handler's hands. Come back with slickness, and do it all again, yeah. My son of hustle, smooth. Και που λέτε οι Clutch έχουν και τη δικιά τους δισκογραφική εταιρεία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έξω το ξέρουν. Και η δισκογραφική τους εταιρεία λέγεται Weathermaker. Με αυτή βγάλανε το Earth Rocker. Και μάλιστα διαβάζοντας μια συνέντευξη του Neil Fallon, λέει ότι τώρα που έχουμε δικιά μας δισκογραφική, δεν θα έχουμε τη δικαιολογία ότι δεν τα πήγαμε καλά γιατί έφταιγε η δισκογραφική. Οπότε κάτι λάθος θα κάνουμε εμείς. Αχ, αυτός ο Νίλ. Περιττό να σας πω ότι το δώρο για την ορκομοσία μου όταν πήρα το πτυχίο μου ήταν να πάρω ένα εισιτήριο για τη συναυλία των Clutch. Και σε αυτή τη συναυλία απλά παίζει να άφησα τα κόκαλά μου εκεί πέρα. Ήταν απίστευτα. Και όπως ακριβώς ακούτε τώρα τον Neil Fallon, έτσι ακριβώς ακούγεται και στη συναυλία. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο γεμάτη η φωνή, γιατί στην ηχογράφηση ηχογραφεί την ίδια μελωδία 3-4 φορές με διαφορετική τονικότητα, ώστε η φωνή του να ακούγεται λίγο πιο γεμάτη. Αλλά γενικότερα ακούγεται ακριβώς το ίδιο. Και θα συνεχίσουμε με πιο άλλο από το Electric Worry, που συνήθως είναι το πρώτο που ακούμε και το πρώτο που χορεύουμε. Anymore. Αυτό ήταν το Electric Worry. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε στο chat. Δώστε μου λίγο παραπάνω κλου, οπότε σιγά σιγά θα το καταλάβω. Μας τορματιάσαν όμως τον Neil Fallon, παιδιά, μετά τα live που έγιναν και στην Ευρώπη. Όπου στην Ευρώπη, by the way, είπε ο Fallon ότι το live που έγινε στην Αθήνα και στο Λονδίνο του σόκαρε τελείως. Αλλά και σε μικρότερα venue συμπεριφέρονται ακριβώς το ίδιο. Αυτό εκεί ήθελε να καταλήξει. Παιδιά, στην Αθήνα ήμασταν 3.000 κόσμο και απλά χοροπηδάγαμε. Έλεγα κάποια στιγμή θα πέσει όλο το κτίριο και η κλάτσα απίστευτη. Ο Neil Fallon εντωμεταξύ έχει πάντα αυτό το διδακτικό ύφος που σου λέει ότι άκουσε εδώ να δεις, δεν ήρθες απλά να ακούσεις ένα τραγούδι, ήρθες να ακούσεις και εμένα να στο λέω. Και σε μια συνέντευξη του έλεγε μάλιστα ότι από τότε που είδε τον Tom Waits στο πώς συμπεριφερόταν πάνω στη σκηνή, αποφάσισε και ο ίδιος να πάρει λίγο το preacher ύφος και να βγει στα live του έτσι. Μας το ματιάσαν όμως που λέτε τον Neil Fallon και στο Σεπτέμβριο του 2013 αναγκάστηκε να μπει για χειρουργείο το παιδί, γιατί πολύ απλά είχε θέμα με τη σπονδυλική του στήλη και όπως είπε και ο ίδιος είχε έναν τραυματισμό από παιδί, μια γενετική προδιάθεση για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και 20 χρόνια headbanking, τον έκαναν να μπει στο χειρουργείο με την πάθηση η οποία λέγεται cervical spinal stenosis. Δεν ξέρω, οι γιατροί να μας πούνε εδώ πέρα τι γίνεται, και δύο συμφύσεις τους στην σπονδυλική στήλη. Οπότε μπήκε, έκανε την εγχειρησούλα του κύριος, να κάτσε κανένα μήνα πολύ λέω και ξανασυνεχίσανε να κάνουν live. Ποιος είναι ο Neil τώρα? Γεια σου Neil, αν είσαι ο Fallon, να ξέρεις αγαπώ και μία μέρα θα σε παντρευτώ. Μετά από αυτό όμως θα ακούσουμε το Rising Sun. Castles with abandon and rainbows by fistfuls. Now let's go dancing madly backwards while on a sea of air. Everyone I hear is saying, Captain Beyond will be there when we go. Carelessly careening, quickly screaming all the way. Gravity is such a drag and we will not obey. Carelessly careening, quickly screaming all the way. Gravity is such a drag, now we will have our way. Shadow, a trick of light in play, leading me to see that I saw the garden from whence we came. But I'm not saying anything that hasn't been said before. You may hear it now if you wish to put an ear against the floor. Then we go carelessly careening, quickly screaming all the way. Gravity is such a drag and we will not obey. Carelessly careening, quickly screaming all the way. Gravity is such a drag, now we will have our way.

jigging off them thundering stones. Well, we cracked them wide open, the mountain started smoking, and the skies were the color of a crow. Fires in the Northlands, floods to the south, from the battle to the battle, I let it all hang out. Fires in the Northlands, floods to the south, from the battle to the battle, I let it all hang out. The Astro to Confetti! Miles run into them for hotels, left us with no other place but home. And in the distance, sail lines came and went. Sometimes it's eyes of Vulcan sorcery. Fires in the Northlands, floods to the south, from the battle to the battle, I let it all hang out. Fires in the Northlands, floods to the south, from the battle to the battle, I let it all hang out. The Astro to Confetti, hallelujah, outside every recipe, hallelujah, our God's own is great mercy, hallelujah, turn action to Confetti, hallelujah. Μόλις ακούσαμε το Sink and Blow, που είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από Clutch, που στην ουσία τι λέει ρε παιδιά, ότι γεια σου και σένα Sparkle Pony, που στην ουσία μας λέει ότι ο κόσμος χάνεται, δεξιά αριστερά πλημμύρες, καταστροφές και δεν συμμαζεύεται, και εγώ κάνω τη στάχτη κομφετή, γιατί έτσι μπορώ πολύ απλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και να χαιρετήσουμε εδώ τη Βασιλική, τη Δανάη, την κυρία Εστετσέλ και όποιον άλλον είναι εκεί έξω που δεν μας μιλάει. Να μας μιλήσετε, παιδιά. Και θα συνεχίσουμε με το κομμάτι το οποίο αναγκάστηκα να ρωτήσω και τη μητέρα μου, που είναι και θεολόγος, για να μου πει ακριβώς τι εννοεί. Λοιπόν, είναι το κομμάτι που λέγεται Prophets of Doom. Και λέει κάποια στιγμή Genesis and Exodus, Leviticus and Numbers. Gideon is knocking in your water while you slumber. Που λέει στην ουσία ότι Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό και Αριθμοί, που είναι κομμάτια της Αγίας Γραφής, τα οποία τι λένε, τα έχω κάνει και σημειώσει παιδιά, έτσι να σας τα πω. Που λένε ότι για τη δημιουργία του κόσμου, για την έξοδο των Εβραίων και για τους νόμους του Εβραϊκού κράτους. Γεια σου Σπυριδούλα που μπήκε στο κανάλι. Και ο Γεδεών ήταν ο κριτής του Ισραήλ, ο υπερασπιστής τους και ήταν πολέμησε εναντίον του Βάλ, από ό,τι μου είπαν, εγώ δεν τον ξέρω, και αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς των Εβραίων. Γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, το κομμάτι είναι μια καταγγελία κατά των Εβραίων. Δεν πειράζει Ριφάλλον, κάνε δουλειά σου εκεί πέρα αγόρι μου, και ας ακούσουμε το Prophets of Doom. Τέτοια παθαίνω, χοροπηδάω εδώ μέσα και ξεχνάω ότι πρέπει να βάλω και το επόμενο κομμάτι. Ναι, Σπυριδούλα μου, μαζί μου θα μάθετε και παλαιοντολογία και θρησκευτικά και ό,τι υπάρχει εκεί έξω. Γιατί πολύ απλά ποιος άλλος ραδιοφωνικός σταθμός θα σας λέει τέτοια πράγματα. Ε, ο Βλέπω. Έτσι, πάρα πολύ απλά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Roller Coaster. Αλλά η κλάτση είναι μεγάλη λατρεία. Και εδώ να σας πω ότι τελικά η Bearded Lady δεν θα είναι Παρασκευή 10-12, αλλά θα είναι κάθε Τετάρτη 10-12, να το θυμάστε αυτό. Και θα σας ζητήσω εγώ κάτι τώρα από σας. Κάντε μια κουβέντα στο chat και θέλω να μου πείτε ένα κομμάτι από όλη τη δισκογραφία των Glatz. Και εγώ θα το βάλω στο τέλος της εκπομπής. Δεν πειράζει αν ακούστηκε, απλά πείτε μου, τσουρομαδηθείτε εκεί πέρα, ρωτήστε το ένα στον άλλον, κουβεντιάστε και πείτε μου ποιο θέλετε να ακούσετε στη συνέχεια. Στο τέλος μάλλον, έκανα λάθος. Μετά δεν θα ακούσουμε το Space Crash, αγαπητέ Νίλ, αλλά θα ακούσουμε το Burning Beard, γιατί κακά τα ψέματα, μια μουσάτη κυρία, τι άλλο θέλει. Να έχει ένα Burning Beard δίπλα της. Stop backs and Και όσο γίνεται χαμός στο chat, να σας πω εγώ τους τρόπους επικοινωνίας, που είναι με email στο radio@vlepo.org, μέσω του Facebook, το Open Group, Vlepo The Radio Station, μέσω του Flash Player που τώρα κάνετε το χαμό σας εσείς στο chat, και μέσω τηλεφώνου στο 2610-222-145. Παιδιά, Ειρήνη. Ειρήνη μην. Έχω όλη τη δισκογραφία, μπορούμε να τα παίξουμε όλα. Κάποια στιγμή, όχι τώρα, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος. Αλλά έχετε μία ωρίτσα να μου πείτε ποιο θα θέλατε. Με δημοκρατικές διαδικασίες όμως, μην δω ξεμαλιάσματα. Και το επόμενο είναι το χιτάκι που βλέπω από τους περισσότερους να ανεβάζουν στο Facebook π.χ. Που είναι ο Βαγγέλης θέλει αφιέρωση και μου λέει Ιούλη κιόλας. Εντάξει Βαγγέλη μου, θα σου αφιερώσω κάποιο κομμάτι μετά. Που ακούγεται στις περισσότερες περιπτώσεις από τους κλάτσι, θα ακούσετε το The Mob Goes Wild ή το The Elephant Riders. Με μάτιαξες Βαγγέλη, με μάτιαξες. Οπότε τώρα θα ακούσουμε το The Elephant Riders. Σκοπάνησα το χέρι μου έτσι πως χοροπήδαγα εδώ μέσα. Μπράβο, Γιούλη. Τα καταφέραμε. Με μάτιαξες, Βαγγέλη, με μάτιαξες. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που ακούστηκε πάρα πολύ στην Αμερική, γιατί ήταν το opening song του NFL. Κάθε φορά δηλαδή που παίζανε αυτοί εκεί πέρα και κοπανιόντουσαν ο ένας με τον άλλον, ακούγανε κλάτς. Τουλάχιστον σε αυτό το πετύχανε. Και το κομμάτι λέγεται Careful With That Mic. Και θέλω να το αφιερώσω σε όλους εκεί έξω που νομίζουν ότι τραγουδάνε, αλλά στην ουσία μας καίνε τα αυτιά. Οπότε για προσέξτε λίγο αυτό το μικρόφωνο. To amuse your fans and act all urban to jack up your sound scan. What's the matter with you? How come you write modern syllabic plays? Atrophy shrinking your entire vocabulary. Your style's like garbage cans meant to be taken out on a weekly basis. Ever since your first record, you've been in a state of suspended animation. You look like Snuffleupagus and Australopithecus, me crazy abacus. Enough about you, let's talk about me and how single-handedly I redefine the science of radio astronomy. Making Nobel Prize winners question the notions of reality. Oh, but I digress. You play sorry, I play chess. Kings pawn need free checkmate. Go get some Percocets. Some of it, oh my bad, I didn't know you were lactose intolerant. Makes your ass gas, frightens all the girls away. Only friends you keep are those you pay. Always on the ready for the wax snack attack. I carry sandwiches around in a straight edge style jazz pop backpack. Got the gadget, cute game bomb. Control your mind, make you jump in a pond. Go quack quack and flap your arms, leave you confused but completely unarmed. I'm ashamed to admit that I've been fooled by the seductions of violence. People walking around with ugly auras. At times I'm even tempted to seek the advice of Dr. Laura. But I ignore her, and I take a deep breath and count to ten. Ain't gonna let it get under my skin. Take a deep breath and count to ten. Think of all the nice places that I've been. Like back when I was waging peace against the Visigoths. I was tutored in the ancient mysteries by a wise and philosoph. From the polyrhythm of celestial time. Wait for one to come to get it done and finish the rhyme. Τουλάχιστον σε αυτό είχαν πολύ καλό γούστο οι Αμερικάνοι. Στο επόμενο κομμάτι θέλω να συγκρατηθείτε, παιδιά. Ναι, θέλω να συγκρατηθείτε. Γιατί πολύ απλά εγώ δεν συγκρατιέμαι. Ναι, ναι, γίνεται και αυτό. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι που σου λέει ότι αφού ήθελες να κάνεις εξυπνάδες, καλά να πάθεις τώρα. Σε κυνηγάνε τα hellhounds, όπως λένε. Αν έχετε καταλάβει για ποιο κομμάτι αναφέρομαι, σε ποιο κομμάτι αναφέρομαι μάλλον, θα έχετε τρελαθεί. Μιλάω για το DC Sound Attack, το οποίο στην ουσία τι μας λέει. Ότι κοίταξε να δεις, φίλε μου, εγώ είμαι τσαντίλας. Και καλά να πάθεις εσύ που τα πάθε τραβάς όλα αυτά και έρχονται κατά πάνω στα σκυλιά της κολάσεως, αφού ήθελες να κάνεις χειραψίες και να κλείνεις συμφωνίες στην Necro City, καλά να πάθεις. Oh,

μόλις ακούσαμε το πασίγνωστο σε όλους μας Regulator. Σε αυτό το κομμάτι, παιδιά, όταν το παίξανε στο live, έγινε απλά ο χαμός. Ο διπλανός μου π.χ. ήταν έτοιμος να πηδήξει από τον εξώστη. Καλά, όχι και εγώ, ότι εγώ ήμουν σε καλύτερη κατάσταση, αλλά τέλος πάντων. Στο επόμενο κομμάτι όμως που θα παίξει, το οποίο το παίξαν από τα τελευταία τους όταν ήρθαν Αθήνα, από τα τελευταία κομμάτια που παίξαν στην αυλία, είναι από το Earth Rocker, που το ξαναλέω, δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσουν αυτό το δίσκο. Και πολύ απλά είναι ένα τέλειο κομμάτι να το παίξεις στην αυλία, γιατί στο τέλος έχει κάτι κραυγές που εγώ, αλήθεια παιδιά σας λέω, δεν ξέρω πώς δεν έφτυσα τα πνευμόνια μου εκεί πέρα. Και είναι The Wolfman Kindly Requests. You wanna κομματάρα, κομματάρα, κομματάρα και έχω την τύχη να είμαι μόνη μου στο στούντιο. Οπότε κανένας δεν ακούει τις γκαρίδες που βάζω. Ναι, ναι, ναι. Και ο roller coaster, λέγοντάς μου τους Five Horse Johnson, μου δίνει μια πάρα πολύ καλή πάσα να πω και τις άλλες συνεργασίες των Clutch. Το άλλο project τους είναι η The Bakerton Group, η El Rojo, ελπίζω να το λέω σωστά, είναι R-O-J-O, οπότε Rojo. Ο Jean-Paul Gaster θα τον ακούσετε να παίζει στο The Mystery Spot από Five Horse Johnson, στους King Hobo, στο, πώς το λένε, στο Punctuated Equilibrium του Wino, καθώς το Team Shoot μπορείτε να τον ακούσετε στους Lion Eyes, που είναι πάρα πάρα πολύ καλή μπάντα. Βέβαια είναι λίγο πιο καλοκαιρινή από τους Clutch και έχουν υπογράψει στη Weathermaker τη δισκογραφική τους. Ο Fallon επίσης έχει τραγουδήσει δύο-τρία τραγούδια νομίζω για τους Dozer, τους Throat, τους Lion Eyes, τους Mastodon, και θα μου πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό, είναι το Blood and Thunder, και είναι και τραγουδιστής στην μπάντα The Company Band. Όσοι έχετε πει συνδρομητική τηλεόραση, θα δείτε ότι σε ένα reality που λέγεται The Ace of Cakes. Ναι, ναι, γιατί είμαστε σοβαροί άνθρωποι, βλέπουμε reality με οκτούρτες. Παίζει και η αδερφή του Νιλ Φάλων, παιδιά, που άμα τη δείτε δεν βλέπετε η κοπέλα. Αλλά δεν, να μην είμαστε κακοί, είναι πολύ γλυκιά τουλάχιστον. Και αυτά ήταν τα κουτσομπολιά της ημέρας. Τι άλλο, κι άλλο κουτσομπολιό, ναι. Ο Νιλ Φάλων άρχισε να ακούει μουσική με από τα 45 του πατέρα του, που λέει ότι ήταν κυρίως folk μουσική. Αλλά κάποια στιγμή βρήκε κάτι psychedelic 60's και λέει, 60's, τι λέω ρε παιδιά, psychedelic 60's και λέει, όπα εδώ είμαστε. Και έτσι άρχισε να ακούει τέτοια μουσική και να έρχεται στα πάνω του. Τώρα, σε ένα από τα προηγούμενα κομμάτια δεν σας είπα σε ποιον αναφέρεται το κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά στο DC Sound Attack έχει αναφορά σε ένα κομμάτι των The Sweet. Το κομμάτι λέγεται Ballroom Blitz και νομίζω Blitz. Ναι, Blitz. Αυτό. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του Νιλ Φάλων, για να το αναφέρει και στο τραγούδι του. Γιατί να ξέρετε ότι όλα τα λόγια τα γράφει ο Νιλ Φάλων, που εγώ ένα βήμα τον έχω πριν εκδώσει ποιητική συλλογή τέτοιες κομματάρες. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν είναι αφιερωμένο, τουλάχιστον ο τίτλος του, γιατί και το ρεφρέν, σε έναν άνθρωπο που τραγουδάει country τραγούδια. Η γνώμη μου είναι ότι παρά το γεγονός ότι βγάζει πολύ ωραία τραγουδάκια με λιστάλακτα και δεν συμμαζεύεται και έχει μια πολύ γλυκιά παρουσία, είναι ότι είναι ένας wannabe Ινδιάνος. Γιατί η εξωτερική του εμφάνιση, ενώ είναι καυκασιανός, είναι Ινδιάνικη. Και μιλάω για τον Willie Nelson. Όσοι με ξέρετε προσωπικά θα ξέρετε ότι είχα τραβήξει τρελό κόλλημα με αυτό το κομμάτι όλο το καλοκαίρι και όπου στεκόμουν και βρισκόμουν τραγούδαγα τον Willie Nelson. Well, I don't know if I'm coming or going, if it's Αχ, ρε, αυτό το Willie Nelson, ρε παιδιά. Τόσο μεγάλη εντύπωση που μου τους έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα θα κάνω εγώ μια ένσταση. Γιατί στο Wikipedia λέει ότι οι Clutch άρχισαν να βγάζουν άλμπουμ το 1993. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Νομίζω ότι άρχισαν να βγάζουν άλμπουμ το 1991 και με πρώτο άλμπουμ τους το Pitchfork. Το δεύτερο, το Transnational Speedway League, αν και γενικά επικρατεί ότι το πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ τους ήταν αυτό. Τι να πω, παιδιά, τα κομμάτια που έχουν στο Pitchfork τα έχουν παίξει και σε άλλες εκτελέσεις στα επόμενα τους CD, στα επόμενα τους άλμπουμ, να είμαστε δόκιμοι, με πολύ καλύτερη ποιότητα και με πολύ καλύτερη επεξεργασία από θέμα φωνής, κιθάρας, τα πάντα. Τώρα με τη σειρά τα άλμπουμ τους είναι το Transnational Speedway League το 1993, το ομώνυμο με το όνομα Clutch το 95. Αχ, το 95, πόσο χρονών ήμουν, ρε παιδιά. Δευτέρα δημοτικού ήμουνα. Πάω, τι βγάζανε τότε οι άνθρωποι. Το The Elephant Riders το 98, το Jam Room το 99 που είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Έχει μια τρομερή, τι μία, όλο είναι τρομερό, ρε παιδιά, αλλά οι διασκευές των Clutch από τους Clutch είναι τρομερές. Το Pure Rock Fury το 2001, το Blast Tyrant το 4. Ευχαριστώ για το σχόλιο, Βασιλική. Το Robot Hive / Exodus το 2005, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Το From Bale Street to Oblivion το 2007, Strange Cousins from the West το 9 και το Earth Rocker το 13. Κάτι πήρα τα αυτοί μου βέβαια, ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν στο στούντιο για το επόμενο. Δεν έχουν τελειώσει βέβαια την περιοδία τους, γιατί οι ίδιοι τη διοργανώνουν και την έχουν τραβήξει από 1002 μπάντες. Αλλά παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορούν να παίξουν μετά από αυτό το άλμπουμ. Γιατί όταν παίρνεις ένα άλμπουμ και το ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος και το στόμα σου έχει πέσει κάτω, λες ότι πάει στο καλό. Τα άλλα άλμπουμ είχαν 1, 2, 3 τραγούδια που δεν τα ακούγες και τόσο εύκολα. Που εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτά. Αλλά αυτό το άλμπουμ, το Earth Rocker, που το αφιερώνω όλους τους συναδέλφους γεωλόγους μου, στους συναδέλφους μου που είναι και αυτοί οι γεωλόγοι, γιατί είναι με τη γη. Αν και έχει πολλά θεματικά κομμάτια που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Το επόμενο κομμάτι βέβαια θέλω να το αφιερώσω στους fellow ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Βλέπω. Γιατί όταν έρχεσαι σε αυτό το σταθμό νιώθεις ένα αγαπησιάρικο κλίμα και εκεί που κάνεις τις αχ, γεια σου, ένας φίλος μου μπήκε στο chat, ο κύριος Κθούλου. Όταν μπαίνεις στο Βλέπω λοιπόν, γνωρίζεις ανθρώπους, γνωρίζεις και άλλα πράγματα και είναι εκεί, είστε λες και είστε ένα Guild of Mute Assassins, ότι είμαστε πολύ υποχθονοί τύποι, αλλά είμαστε και πάρα πολύ καλοί επίσης. Και αυτό το κομμάτι είναι ένα word of pledge, ρε παιδί μου, ότι έχουμε τους Mute Assassins που κάνουν αυτά και αυτά και αυτά τα πράγματα. Και αυτό το κομμάτι εξηγεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια αν είναι 5 ή 6 λεπτά, γιατί είμαι και γκαβή, αλλά δεν πειράζει. Θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι που το αφιερώνω σε όλους τους υπόλοιπους παραγωγούς του Βλέπω, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Execution of the chase. I swear.

το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ξεκίνησε με το Hoodoo Operator, που είναι ένα κομμάτι που... Βασικά όλα τα κομμάτια των Clutch είναι απίστευτα, δεν ξέρω τι να πω. Όχι ότι είναι αγαπημένη μου μπάντα, ρε παιδί μου, αλλά ότι είναι απλά πραγματικά απίστευτα. Το επόμενο κομμάτι, κάτσε να το προλογίσω σωστά, ότι δεν θα παίξουμε τώρα το Space Crash στη συνέχεια, γιατί έχουμε ώρα να μου πείτε ποια κομμάτια θέλετε. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι ήταν το μεγάλο μας παράπονο στο live, γιατί πολύ απλά δεν το παίξανε. Και ήμασταν όλοι, θα το παίξει. Συμπλέκτη ακριβώς όπως λες. Αλλά δεν το παίξανε. Και μείναμε εμείς με το παράπονο, γιατί μιλάει για μία βασίλισσα, την Ισαβέλα. Έτσι, παιδιά, χοροπηδείχτε. Θα πω και άλλα για τους Clutch Vangel. Θα σε λέω μπέιγκελ από εδώ και πέρα. Και θα ακούσουμε την Ισαβέλα από την Καημένη. Έχει ένα συμβούλιο εκεί πέρα με κάτι βδέλες, όπως τους λέει ο Νίλ Φάλλον. Όχι ότι έχω μάθει κάθε τραγούδι τους απ' έξω, λέμε τώρα. Και έχει πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία αλλαγή. Τόσο που όταν το ακούσαμε πρώτη φορά ήμασταν σε φάση ότι κάτσε, αυτό δεν είναι κλασικός Φάλλον. Αλλά το έκανε πάλι το θαύμα του. Always Τι φλανάχιο Ζαν Πολ Γκάστερ με αυτό το χαμό που γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Εγώ τι είπα να δεν παίζω και τι είπα να παίζω εδώ πέρα, τι γίνεται. Και ξέχασα να σας πω πιο πριν ότι ό,τι ακούτε από cowbell, φυσαρμόνικα, διάφορα percussions, όχι, αφήστε τα percussions γιατί είναι ειδική κατηγορία, δεύτερες κιθάρες, μπάντζο και οτιδήποτε, τα παίζει ο Νίλ Φάλον. Έτσι ρε παιδί μου, δεν είχε αρκετά ταλέντα να αποκτήσει και άλλα. Όσο εγώ σας τα λέω αυτά, να θυμάστε ότι έχετε ένα τεταρτάκι, να μου πείτε ποια κομμάτι, τι λιγότερο από τέταρτο, να μου πείτε ποιο κομμάτι θέλετε να ακούσετε για μεθεπόμενο. Σας έχω, more cowbell έτσι, σας έχω κάποια υποψήφια που είναι το Space Crash, που είναι το Dragonfly, What a Wookiee Should Do, που μου αρέσει πάρα πολύ, το Big News One, που by the way υπάρχουν και άλλα δύο, δεν είναι μόνο το Big News 1 και 2, υπάρχει και το Big News 3, το οποίο θα το βρείτε σε κάποιο ψαγμένο torrent που έχει πολλά σπάνια. Έχω πολλά τραγουδάκια παιδιά, διαλέξτε, απλά να μου το πείτε για να τα βρω. Και το επόμενο κομμάτι είναι ο ύμνος του, πώς να το πω, κόσμια, αυτού που η κοπέλα του είναι απλά κολλημένη πάνω του και δεν τον αφήνει στην ησυχία του, ή αντίστοιχα της κοπέλας που ο φίλος της είναι κολλημένος πάνω της. Όλοι το έχουμε βιώσει αυτό κάποια στιγμή στη ζωή μας, αλλά ο τύπος, ο Νίλ Φάλον, λέει ότι κοίταξε να δεις Κολούμπια κοπέλα μου, Columbia Girl τη λέει κιόλας, γιατί όπως είπαμε πριν είναι κοντά στον British Columbia. Έτσι να τα ξέρουμε αυτά. Μη με τρελαίνεις και πάρα πολύ, γιατί θα κάνω ένα κάστρο από ελαστικά της Μισελέν. Έτσι το λέει παιδιά, από ελαστικά της Μισελέν. Θα το γεμίσω μπύρα και θα κλαίς την πόρτα και θα μου λες έλα να σε δω, αλλά εγώ θα σου λέω θα έχω δουλειές φιλενάδα. Καταλάβατε. Αχ ρε Φάλον. collecting. You'll understand that I am a busy man and my subjects demand my attention. And these walls don't build themselves and I am running out of time. So if you desire anything else, you had better get in line. Δόνει πόνο, φάλων, δόνει πόνο, λέμε. Ωχ, για λαχανιά, σα χοροπηδά όλη την ώρα εδώ μέσα. Τι να κάνω, μη λαχανιά σου. Λοιπόν, αυτό ήταν το The Poor, λέτε Pullman B, ο ύμνος του. Αυτό που έχει προβλήματα, Ζέπελιν, έχουν γίνει τέλος πάντων. Και το επόμενο μετά από πίεση του κοινού των ακροατών, εσείς ή τα μελεούνια ακροατών που βρίσκεστε εκεί έξω, θα παίξω το Dragonfly. Ναι, ναι, Σπυριδούλα δικό σου. Slimy thing that hummed a theme. clouds fold up in the sun. She wonder wings and listen to the right of spring. Αυτό το κομμάτι κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Κάθε Τετάρτη πλέον 10 με 12 η Bearded Lady θα σας κρατάει παρέα. Και καλή συνέχεια, καλό βράδυ και να ακούτε πάντα Clutch. Από μένα γεια σας και πολλά φιλιά. Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 12.